Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek polscy politycy o wyborze Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej. Później o wynikach pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich. Niespełna 20% Polaków jest gotowych zmienić pracodawcę. Za chwilę o wynikach najnowszych badań. Ursula von der Leyen została nową szefową Komisji Europejskiej. Wieczorem jej kandydaturę zatwierdził Europarlament. Za było 383 na 733 europosłów. To 9 głosów powyżej wymaganego progu. Według europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego, Ursula von der Leyen ma teraz dług wdzięczności wobec polskich ugrupowań. Poparły ją bowiem Zjednoczona Prawica, Platforma Obywatelska, PSL i SLD. Teraz czas na dużo lepszą jakość w relacjach między polskim rządem a Brukselą, a Komisją Europejską. Skoro głosowały przeciwko niej tutaj w tym parlamencie środowiska głównie lewicowe, widać, że jej kierowanie Komisją Europejską będzie opierało się także o głosy polskiej centroprawicy i prawicy. Wynik głosowania do ostatnich chwil nie był przesądzony. Początkowo poparcie dla niemieckiej minister zadeklarowali wyłącznie ludowcy. Większość pozostałych frakcji była w tej sprawie podzielona. Kilkanaście minut przed wznowieniem posiedzenia dwie kolejne frakcje, socjaliści i liberałowie, ogłosiły, że również zagłosują za. Według Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej przed Ursulą von der Leyen stoją teraz ważne wyzwania. Te akcenty, które dotyczą praworządności, porządku konstytucyjnego, praw obywatelskich, ale także równości, czyli pozycji kobiet, wyzwań, takich wyzwań jak polityka klimatyczna i neutralność do osiągnięcia w dość szybkiej perspektywie, ale także fundusze dla gospodarek, które odchodzą od węgla, to są wyzwania, które są bardzo ważne. A dodajmy, że właśnie teraz trwa wystąpienie szefa rządu po wyborze przewodniczącej Komisji Europejskiej. Chciałem podziękować tym, którzy wiedzą, co to jest kompromis w polityce, mówił m.in. Mateusz Morawiecki, a więcej o tym w kolejnym serwisie Trójki. Pełne dane dotyczące rekrutacji do szkół średnich będą znane 25 lipca, zapowiedział to minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Szef resortu mówił, że uczniowie są dopiero na pierwszym etapie rekrutacji i ci, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Agnieszka Jasik. Absolwenci szkół podstawowych oraz uczniowie, którzy ukończyli gimnazja, biorą udział w dwóch oddzielnych rekrutacjach. Za nimi pierwszy etap. Mogą już sprawdzić, czy dostali się do którejś z wybranych szkół i w przypadku pozytywnego scenariusza do 24 lipca potwierdzić wolę nauki w tej placówce. Dzień później będą pełne dane, ilu uczniów zgłosiło się do poszczególnych szkół, mówił szef MEN Dariusz Piątkowski. Może się okazać, że ci uczniowie, którzy na skutek tej elektronicznej rekrutacji zostali przypisani do poszczególnych szkół, ostatecznie wybiorą jeszcze inną szkołę, na przykład poza Warszawą albo poza systemem szkół samorządowych. W Warszawie ponad 3000 uczniów nie dostało się w pierwszym etapie rekrutacji do żadnej ze szkół. W placówkach w stolicy jest jeszcze prawie 2500 wolnych miejsc. Dla porównania w Gdańsku to prawie 1000 wolnych miejsc, a w Krakowie prawie 1400. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polacy coraz rzadziej zmieniają pracodawcę. Ilu planuje przejście do innej firmy? O tym można przeczytać w najnowszym badaniu Monitor Rynku Pracy. W tej chwili 19% pracowników tak deklaruje. Przed rokiem mieliśmy podobne wyniki, ale ostatnio ta rotacja bardzo nam szybowała w górę, a to był bardzo niepokojący znak dla polskich firm. No bo jeśli nam w ciągu pół roku potrafi wymienić się 25% załogi, no to jak tu planować i budżet dla tej załogi, i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, kiedy może po prostu rąk do pracy w pewnym momencie braknąć? Mówił Mateusz Żydek z Instytutu Randstad. Z badania wynika też, że co najmniej 3/4 badanych zostaje w pracy po godzinach. Większość z nich co najmniej raz w miesiącu. Z kolei 4 na 10 pracowników mówi, że w ich firmach to standard. Badanie pokazuje też, że pracodawcę najczęściej zmieniają sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta. Ponad 100 policjantów z jednostek specjalnych rozpoczęło ćwiczenia w Szkole Policji w Słupsku na Pomorzu. Za miesiąc polecą do Kosowa jako 30. zmiana polskiego kontyngentu pokojowego. Na Bałkanach możemy spodziewać się wewnętrznych konfliktów i zagrożeń terrorystycznych, mówi podkomisarz Arkadiusz Bednarz, dowódca jednostki specjalnej policji w Kosowie. Kosowo, choć na pierwszy rzut oka wydaje się miejscem stabilnym w chwili obecnej, bardzo łatwo o wybuch konfliktu na tle etnicznym. No, zagrożenia są na pewno większe niż zagrożenia dla funkcjonariusza w Polsce. Z tego względu, że no, wciąż Bałkany uchodzą za region, w którym zarówno ludność cywilna, jak i inne organy posiadają na przykład broń bez zezwolenia. A polscy mundurowi służą w Kosowie od 19 lat. Misja kontyngentu trwa zazwyczaj od 6 do 9 miesięcy. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Zwycięska seria zostanie na pewno przerwana. Anita Włodarczyk nie wystartuje w tegorocznych lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Dausze. Mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy, rekordzistka świata przeszła dziś operację kolana. O powodach rezygnacji z występu w Dausze mówi trener Anity Krzysztof Kaliszewski. Po rozmowie z lekarzem okazało się, że niestety też wyszły jakieś niespodzianki w tym operowanym kolanie. Też potwierdziło się to, co zostało zdiagnozowane wcześniej. No i niestety te niespodzianki, o których mi lekarz powiedział, zadecydowały, że Anita niestety nie wystartuje na Mistrzostwa Świata w Doha w tym roku, gdyż proces rehabilitacji będzie trwał około 3 miesięcy i tutaj nie ma czasu na pośpiech. No natomiast z drugiej strony trzeba też pozytywnie na to patrzeć. Ta operacja była konieczna z tego względu, że najważniejsze są dla nas przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. A gdyby tej operacji nie było i to wszystko, co było w tym kolanie, ujawniło się dopiero ewentualnie po Mistrzostwach Świata, to mogłoby być bardzo trudno przygotować się na 100% do Igrzysk Olimpijskich. W Tokio, a te najważniejsze. Siatkarze wrócili z Chicago, gdzie zdobyli brązowy medal Ligi Narodów. Spisali się świetnie, niektórzy powołani zostali, jak można tak powiedzieć, do pierwszej drużyny. Chcemy więcej, mówią kibice, a dziękuję im Bartosz Bednarz. Medal zawsze wywołuje radość, tym bardziej zdobyty w takich okolicznościach, w takim miejscu, przy takim dopingu, przy takim wsparciu. Ja powiedziałem, że będziemy robić wszystko, żeby wywalczyć ten medal, nieważne jaki, ważne, żeby był, żebyśmy mogli go przywieźć do kraju i był on tak naprawdę takim podziękowaniem dla tych wszystkich kibiców, którzy naprawdę, no, duży ukłon dla nich za to, że wstawali i oglądali, kibicowali, dostawaliśmy mnóstwo wiadomości, mnóstwo wsparcia. To jest po prostu coś pięknego. Teraz przed siatkarzami kwalifikacje olimpijskie. Takie dwie to jak cała drużyna. Kapitan reprezentacji siatkarek Agnieszka Konkolewska w nowym sezonie grać będzie we włoskim Savino del Bene Scandici. W tym klubie grać będzie również Magdalena Stysiak. Widać, nasze zawodniczki mają we Włoszech dobre opinie, bo dobrze grają. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur i deszcz na wschodzie kraju. Na termometrach będą maksymalnie 23 stopnie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, za wyjątkiem województw zachodnich i południowych. Miejscami możliwe także burze. Na termometrach od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witają się z Państwem klubowo Edyta Kocęba, Renata Szewczak oraz Monika Małkowska. Czy pamiętają Państwo wizualną oprawę pierwszych wolnych wyborów w Polsce w 1989 roku? Chyba większości obywateli RP, i to nie tylko tym, którzy byli świadkami czerwcowych wydarzeń, kojarzą się te wybory z plakatem autorstwa Tomasza Sarneckiego, wówczas zaledwie 23-letniego studenta Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Sarnecki, jak pewnie Państwo pamiętają, wykorzystał znane zdjęcie Garego Coopera z filmu W samo południe i ten westernowy szef szedł do samotnej walki ze złem, trzymając rewolwer, podczas kiedy Sarnecki podmienił mu broń na kartkę wyborczą. W tle zaś umieścił napis Solidarność. I wtedy, proszę Państwa, wydawało się, że ten dzień, 4 czerwca, ten poranek, obiecuje nam bardzo wiele. Dobrze było tamtego ranka wstać i uwierzyć. No i proszę Państwa, w 1989 roku ten, powiedzmy sobie, lekko naiwny, entuzjastyczny tekst Jonasza Kofty nabrał zupełnie innego znaczenia niż jak to było w początkach kariery tego utworu, czyli w połowie lat 70. I w tę wolność wszyscy uwierzyli, także artyści. Jak ustrojowe reformy wpłynęły na sztukę w kolejnych 3 dekadach w Polsce i nie tylko w Polsce? O tym porozmawiamy dziś z gościem, którym jest profesor Andrzej Szczerski, historyk i krytyk sztuki, kurator, do niedawna dyrektor Krakowskiego Muzeum Narodowego, ale przede wszystkim autor książki Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór, kłaniam się. No, słyszymy się świetnie. Pan Andrzej jest w krakowskim studio, także to będzie tylko kontakt głosowy, bez porozumienia wzrokiem, ale myślę, że nam się to też uda, panie profesorze, panie Andrzeju. Te ostatnie trzy dekady zobaczył pan przez pryzmat sztuki najnowszej, ale przyznam, przeczytałam z dużą uwagą, bardzo mi się podoba pana typologia, jeśli chodzi o postawy, natomiast przyznam, że nie jest to obraz napełniający optymizmem. Artyści uwierzyli, że są naprawdę wolni, cenzury nie ma, ale okazało się, że czyhały na nich inne zagrożenia. Oczywiście, że tak to należy zobaczyć, czyli że z jednej strony jest ten wybuch wolności i to mierzone bardzo konkretnie, na przykład zniesieniem cenzury, na przykład zwiększeniem ilości instytucji, które zaczęły zajmować się sztuką współczesną, chociażby przez powstanie prywatnych galerii sztuki komercyjnych, ale też no, rozkwit wielu nowych i też istniejących wcześniej, ale takich pogrążonych w maraźmie instytucji. To był mierzalny, bardzo łatwo taki skok w nową rzeczywistość, który oferował nowe możliwości i to większe niż poprzednio, bez porównania. Jeszcze jednej rzeczy warto wspomnieć, czyli otwarcie na świat, no, czyli zniesienie kontroli przy wydawaniu paszportów. Ale z drugiej strony właśnie pojawiały się nowe problemy z tym związane. I tutaj chyba tym najciekawszym, czy najtrudniejszym do udźwignięcia był problem konfrontacji. Konfrontacji zarówno z właśnie tym międzynarodowym, globalnym rynkiem idei, rynkiem sztuki, a z drugiej, mimo wszystko, pewną słabością środowiska artystycznego w Polsce pod takim względem przygotowania do spotkania z zupełnie nieznanymi siłami, które działają na polu sztuki. I jednym z takich efektów jest właściwie to, o czym jest też ta książka, czyli takiego z jednej strony gwałtownego poszukiwania dostosowania się do nowych realiów, a z drugiej z czasem próbowania odnajdywania jakiejś własnej drogi w nowej rzeczywistości. Ale rzeczywiście nie sposób powiedzieć, że to była sytuacja zero-jedynkowa, to znaczy, że wszystko nagle okazało się, że jest świetnie. Panie profesorze, ja śledziłam tamte wydarzenia i w ogóle to przeobrażenia, które zaszły w mentalności artystów i wiem także, jak wielu z nich, artystów, popadło w biedę. Nie chcę powiedzieć, że artyści byli pieszczoszkami poprzedniego ustroju, a absolutnie nie. Niemniej mieli pewne przywileje. Tymczasem tych przywilejów zabrakło, mówi pan o instytucjach, ale taki prywatny mecenat, to tak słabiutko było u nas z tym i do tej pory jest tak, zresztą bardzo cienko. Bardzo dziękuję, że pani o tym mówi, bo to jest jeden z takich kwestii, które dzisiaj chyba wreszcie dojrzeliśmy, żeby rozwiązać, czyli faktycznie w czasach PRL-u istniały takie systemy opieki socjalnej nad artystami, chociażby słynne pracownie, które były przyznawane na nowych osiedlach, blokach, zwykle na ostatnim piętrze, które... Z bardzo niskim czynszem. Niektórzy. Tak jest. I szereg innych takich rzeczy, jak na przykład zakupy obowiązkowe. Przecież sieć galerii BWA służyła między innymi do tego, żeby rozdawać pieniądze na zakupy od członków stowarzyszeń artystycznych czy od pojedynczych twórców. I to rzeczywiście się skończyło i ten wolny rynek został prowadzony w sposób bardzo brutalny. I rzeczywiście z jednej strony powstała ta grupa artystów popularnych, dobrze funkcjonujących na rynku czy w instytucjach, a z drugiej zdecydowana większość pozostała na marginesie. I mówiłem o tym, że dzisiaj do tego dojrzewamy, żeby ten problem rozwiązać. No są, jak wiemy, projekty wsparcia dla artystów, ubezpieczeń, na przykład no, jest ten koszt uzyskania 50% praw autorskie, no te rozwiązania prawne, to nie będziemy o nich teraz mówić, ale rzeczywiście zostali artyści postawieni w bardzo trudnej sytuacji i bardzo niewielu udało się to w sposób jakiś łatwy przetrwać i to absolutnie to był jeden z tych negatywnych efektów transformacji. Możemy o tym jeszcze później porozmawiać, ale na razie chciałabym zwrócić uwagę, jak pan, na jakie postawy pan wskazuje i nie dotyczy to tylko, zauważmy, postkomunistycznej Polski, RP, naszego kraju, ale także innych krajów, których zaistniała, zdarzyła się, no nieco później niż w Polsce owa transformacja. Ja zwróciłam uwagę na taką postawę, wypieranie istnienia komunizmu. Pan to bardzo ładnie tak podprowadza, tłumaczy, że nie, no komunizmu nie było. Czy to jest możliwe, żeby artyści tak byli, nie wiem, naiwni? No oczywiście, że nie. Artyści raczej opisywali prowokuje ten pan. Zdumiewający proces takiego nieumiejętności poradzenia sobie z pamięcią o komunizmie, która ewoluowała w stronę raczej wypierania tych strasznych wspomnień, niechęci do pamiętania o nich, albo, co jest też niezwykle ciekawym socjologicznym też fenomenem, czy takiego przekonania, że w zasadzie każdy jakoś żył obok tego PRL-u w Polsce, czy obok komunizmu w całym regionie, że każdy znajdował jakąś tam niszę wolności dla siebie, nie angażował się specjalnie, czyli w takim właściwie popularnym rozumieniu nikt nie uczestniczył w tym dawnym systemie, czyli de facto go nie było. Każdy jakoś próbował się przed nim obronić. Co oczywiście jest też fikcją i myślę, że sztuka dobrze opisała ten fenomen, takiej ucieczki od pamięci czy udawania, że przeszłości nie było. I to jest tak bardzo ważne zjawisko w całym regionie. W tej książce właśnie pokazuje sztukę polską w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ to jest jakieś wspólne doświadczenie historyczne i kulturowe tego regionu, odchodzenie od komunizmu. I tym takim znaczącym dziełem, od którego zaczyna się rozdział poświęcony tej pamięci o komunizmie, czy niepamięci, jest praca rumuńskiego artysty Cypriana Mureșana pod tytułem Komunizmu nie było. Tak. I to jest praca, która jest oparta o zwykłe litery wycięte z płyt winylowych wydawanych w czasach Czałszewsku, latach 80. Kiedyś grających. Kiedyś grających. Tam były nagrane takie folklorystyczne piosenki rumuńskie w ramach takich wielkich festiwali, które on organizował w latach 80., gdzie cała Rumunia śpiewała piosenki ludowe, żeby tak właśnie budować entuzjazm na rzecz komunizmu i tego odrodzenia państwa rumuńskiego w czasach komunistycznych. Całe stadiony śpiewały te piosenki ludowe, no i potem wydawano je na płytach. To był taki symbol tej dekadencji, czy tej, jak to się powiedzmy, nieradosnej apokalipsy, która tam nadchodziła w latach 80. I Mureșan z tego zrobił ten napis Komunizmu nie było. Bardzo dobrze pokazując, że no, chcielibyśmy zapomnieć o tamtych czasach, a jednocześnie no, one gdzieś cały czas trwają i po prostu jest naiwnością mówienie, że ta pamięć jest do wyrugowania. Panie profesorze, inna postawa, która zresztą nie jest, jak to by powiedzieć, nie wydarza się po raz pierwszy, bo także w innych gorszych czasach ku temu niektórzy artyści ciążyli. Mam na myśli taki ironiczny dystans, skręt ku surrealizmowi, czyli właściwie nie patrzymy na to, co jest dookoła, ale pokazujemy świat groteskowo, żartobliwie. No, daje pan wiele przykładów polskich artystów, ale nie tylko. I ja rzeczywiście zauważyłam to samo, że wielu artystów nie mogąc, nie chcąc zgodzić się na to, bo w końcu okazało się, że kapitalizm też ma swoje ciemne strony, że nie chcąc się zgodzić na to, ucieka. To jest taka postawa ucieczkowa. Było to przecież też w socrealizmie, było to w socjalizmie. Ja rozróżniam tutaj te dwie epoki. I pamiętam Ernę Rosenstein, która nie chciała tworzyć socrealistycznych prac, natomiast poszła, odleciała, nie wiem jak to powiedzieć, w stronę surrealizmu. I teraz też to się dzieje. To prawda. I tutaj z jednej strony można na to popatrzeć w takiej dłuższej perspektywie historycznej. Jest taka bardzo ciekawa według mnie teza o tym, mówiąca o tym, że Europa Środkowo-Wschodnia, Polska, Czechy, Węgry, Bałkany to są miejsca, gdzie no, myślenie groteskowe jest cechą charakterystyczną od właściwie XIX wieku, a być może nawet wcześniej. Mhm. Jest jakimś fenomenem tej części świata, charakterystycznym fenomenem dla tej części świata, dlatego że ona zawsze miała taki, jak to się mówi, dystans do centrów cywilizacji europejskiej i budowała jakby swoją własną drogę myślenia o wspólnocie cywilizacyjnej Zachodu. No jeden z tych elementów jest właśnie pozostawanie w pewnym takim oddaleniu, który daje groteska i takim ironicznym traktowaniu wzorców, które są czasami absurdalne albo czasami niezrozumiałe, które przychodzą z zewnątrz. Można dyskutować, czy to prawda, czy nie, ale faktycznie, zwłaszcza od przełomu wieków XIX-XX, ten rozkwit groteski jest w naszej części Europy znakomity, bo to są przecież w Polsce Witkacy, chociażby Schulz, ale podobne przykłady możemy znaleźć w literaturze, w filmie, no nie wiem, Schwankmajer, no tam możemy tą listę, prawda, tutaj sobie poszerzyć. No słynny czeski film tak zwany, prawda, że tak, tak to, chociażby. Tak, traktowanie tak, wszystkiego z przymrużeniem oka i tak, no to jest wszystko tak śmieszne, że nie może być straszne. Tak, ale też jest bardzo mądre w tym śmiechu, prawda, bo groteska to nie jest jakaś pusta ironia i dowcip powierzchowny czy nie, ale to jest jakaś mądrość życiowa wyrażona w takiej formie. To jest ten model tego błazna królewskiego, prawda? Chociażby. No więc mamy powrót do tego myślenia też dzisiaj, a raczej z tego, o czym pani redaktor też mówiła, no jest trwanie po prostu przez cały XX wiek bez względu na sytuację historyczną. Natomiast rzeczywiście po roku 89 to jest kolejna taka złoty okres groteski według mnie, który wynika rzeczywiście z tego takiego chybionego spotkania z rzeczywistością, jak to się czasami mówi, czyli tego przekonania, że świat, jaki znaliśmy wcześniej, a świat, w którym dzisiaj nagle żyjemy, musimy się do niego błyskawicznie przystosować, są tak odmienne, że ten paradoks tego gwałtownego przejścia może wrazić tylko groteska, bo on obfituje w groteskowe, komiczne, nieprawdopodobne sytuacje, które nie sposób opisać językiem, nie wiem, sztuki klasycznej, prawda, wzorców jakichś tragedii antycznych. A jeśli klasycznej, to wyjdzie też śmiesznie właśnie, tak, tym bardziej. No właśnie, Ale też a jednocześnie to jest taka właśnie kwestia ucieczki, o której pani mówiła, to też jest prawda, że groteska jest czasami wyrazem słabości. Znaczy, przekonanie o tym, że świata nie da się zmienić. Możemy go tylko wyśmiać i tak próbować okiełznać jego zło. I to jest też taki trochę gorzka refleksja na temat transformacji, że jednak widząc, że się wiele rzeczy nie udaje, że to ucieka w stronę, której byśmy nie chcieli, no pojawia się postawa groteskowa. Panie profesorze, surrealizm to jest troszeczkę coś innego, prawda? Wiadomo, że tak. Ten dwudziestowieczny, w latach dwudziestych surrealizm zaczął się także dzięki temu, że zaistniały teorie Freuda. I właściwie tak po 2000 latach pojawiły się takie neosurrealistyczne postawy poszukiwania. Pan przywołuje w swojej książce kilku naszych świetnych artystów zresztą. Ziółkowskiego na przykład. Jakub, dwojga imion, ale nie pamiętam, które pierwsze, w każdym razie Ziółkowski, a Oskar Dawicki. I nawet w pewnym sensie takim z przymrużeniem oka też traktujący wszystko, jest czasami Zbigniew Warpychowski, robiący performanse prowokacyjne, wydawałoby się. To gdzieś wszystko łączy się z neosurrealizmem, no akurat nie performance Warpychowskiego, ale z pewnością właśnie ci dwaj pierwsi wymienieni panowie. W ślad za Ziółkowskim poszło bardzo wielu artystów, którzy odlecieli, zaczęli malować podobnie troszeczkę jak on, jakieś stwory nierealne, zaglądać sobie w głowę zaczęli. O. Tak, tak, to jest taki fenomen tych wielkich artystów, których się rozpoznaje również przez ilość ich naśladowców. I tutaj rzeczywiście Kuba Ziółkowski ma tutaj wielką plejadę swoich naśladowców. A propos jego twórczości, to było odkrycie tam początku lat 2000, to co on zaczął malować. Właśnie dlatego, że z jednej strony odwoływał się wprost do tradycji surrealizmu. Te wszystkie hybrydy, przekształcenia, nierealności, ten konglomerat ludzko-zwierzęco-naturalny jest tam u niego no taki, jakby się narodził w latach 30. XX wieku. A z drugiej strony bardzo mi się podoba ta interpretacja jego twórczości, która pokazuje, że on też gdzieś tam wygrywa taki specyficznie polski kontekst tego surrealizmu, odwołując się do tradycji sztuki z czasów staropolskich, tej, którą nazywalibyśmy sarmatyzmem, czyli tych wszystkich tańców śmierci, ornamentyki małżowinowo-chrząstkowej. Każdy historyk sztuki wie, co to znaczy. Tych wszystkich rozbuchanych form ornamentalnych, tych form fantastycznych kościołów, rzeźby późnobarokowej ze Lwowa, kościołów na Wileńszczyźnie, czy tego miejsca, z którego on pochodzi, czyli Lubelszczyzny, bo tam też ta sztuka barokowa zostawiła swoje wspaniałe ślady. Więc ten surrealizm dlatego jest taki ważny, czy autentyczny, czy prawdziwy, że on właśnie wynika z tych dwóch korzeni. Czyli jak gdyby zauważa, że ten wzorzec kulturowy takiego właśnie nieskrępowanej fantazji w stosunku do świata, nie brania go dosłownie, ale szukania w nim jakichś cudowności, tych mirabiliów, jakby to powiedziano w czasach staropolskich, no to jest część polskiej tożsamości, również dzisiaj. I to pod tym względem było dla mnie wielkie odkrycie. I nie tylko jego sprawność techniczna, nie bywała zupełnie, jakaś wyobraźnia, świetna kolorystyka tych prac, też ich monumentalna skala, ale też te małe obrazy, które maluje, są świetne. Więc to panowanie nad malarstwem, taka instynktowne wręcz traktowanie malarstwa, powrót do jego korzeni, już tak można powiedzieć, w jego twórczości. Jednocześnie taki bardzo poważny przekaz, prawda, kulturowy, że to jest jakaś nasza tradycja, z którą dzisiaj możemy się na nowo mierzyć. A skoro powiedział pan narodowe tradycje to jest kolejna grupa, bo nie tylko Ziółkowski w tym się mieści, ale kolejna grupa artystów, którzy zaczynają, no, szczególnie po tym, kiedy strąciliśmy jarzmo komunizmu, zaczynają wracać do korzeni, poszukują tego, co naprawdę narodowe. I to, jak pan sam zauważył, nie dotyczy bynajmniej tylko polskich artystów, a przeciwnie całej tej grupy narodowej wyzwolonej po 89 czy też 90 roku. To różnie było. Co jest tego powodem? Czy my chcemy być światowi, czy chcemy być narodowi? Tak, no to nie ma sprzeczności między jednym i drugim. To jest też teza tej książki. Tak. A nawet można powiedzieć, że jedno warunkuje drugie. To znaczy tylko ci twórcy, moim zdaniem, którzy umieją docenić i interpretować swoje tradycje narodowe, z których wyrastają, no, potrafią powiedzieć coś ważnego na forum międzynarodowym, być zauważeni i też faktycznie coś wartościowego powiedzieć o jakimś specyficznym doświadczeniu historycznym, które ze sobą przynosi ich kultura. No, kultura polska, a szerzej całego tego regionu, to jest coś niezwykle fascynującego w historii Europy i opowiedzenie tego w sposób wiarygodny i przy użyciu dzisiejszych form artystycznego języka, to jest wielkie, wielkie wyzwanie. Myślę, że to też warto takie tendencje doceniać, zwłaszcza, że to jest oczywista sprawa, ale warto to powtórzyć. One były generalnie marginalizowane i traktowane właśnie jako przykład zaściankowości. Tak, tak. A jeżeli już, to były traktowane w sposób właśnie nawet nie groteskowy, tylko po prostu ironiczny, taki trochę prześmiewczy. To ja pokazuję tych twórców, którzy sobie z tym świetnie radzą. Podam jeden przykład, który jakoś przed laty, kiedy o tej książce zacząłem myśleć, właściwie mnie zainspirował do napisania całego rozdziału w tej książce. To jest grupa artystów z Lublany, która nazywa się Stowarzyszenie Badań nad Rodzimością, tak to można przetłumaczyć, którzy zajmują się Słowenią. Słowenią, która powstała po raz pierwszy w historii ludzkości, te kilkadziesiąt lat temu, po rozpadzie Jugosławii. Nigdy wcześniej takiego kraju nie było. No i nagle trzeba było wszystko wymyślić. Flagę, godło to są najprostsze rzeczy, ale trzeba było wymyślić tożsamość narodową. No, trzeba było wymyślić, czym się ci Słoweńcy różnią od Chorwatów, prawda? Czy mieszkańców Istrii, powiedzmy. No i ten proces się rzeczywiście dział jeszcze przed rozpadem Jugosławii, ale oczywiście uległ przyspieszeniu po roku 91. No i ci artyści pokazują, co to może być taka właśnie słoweńskość. I to jest robione z wielkim dystansem, ale też z wielkim poczuciem szacunku dla swojego kraju i tego, że te niespełna kilka milionów ludzi jest w stanie stworzyć osobny naród. Jeden przykład. W Słowenii jest taka słynna jaskinia, to pewnie wszyscy podróżnicy po Bałkanach doskonale to znają, czy w Europie Środkowo-Wschodniej, czy jaskinia Postojna, przepiękna zresztą, gdzie mieszka jakiś endemiczny gatunek, który występuje tylko tam. Prawda? No i oni mówią, no to jest właśnie symbol Słowenii. Ten mały stworek, który ma tam kilka centymetrów długości, mieszka sobie tylko w tej Postojnej, no to jest symbol Słowenii na przykład. Ale poza takimi gestami trochę o charakterze prowokacyjnej ironii, są też takie badania na temat możliwości słowotwórczych ich języka, języka słoweńskiego, który okazuje się być bardzo elastyczny i oni prowadzą taki słownik internetowy, który każdy może edytować. I tam ludzie, publiczność dopisują co chwilę jakieś nowe wyrażenie idiomatyczne, przykład ze slangu młodzieżowego, ale też tworzone przez literatów, które bogacą ten język, który mówi, jak powiedziałem, niespełna kilka milionów ludzi, a jednak on funkcjonuje, jednak daje podstawę do tego, żeby taki kraj istniał. Właśnie i o takich procesach fascynacji tak naprawdę swoją rodzimością, tą tożsamością narodową w tej książce pisze. Powiedział pan, że pan już kilka lat temu zabrał się za tę książkę, ale tu muszę z ciekawości zapytać, czy wiedział pan, że ona przybierze taki, a nie inny kształt? Chyba w tej chwili też jest piekło zdobywanie ilustracji, a pan ma tam świetnie zilustrowane wszystkie te swoje typologie, postawy artystów. Ja rozpoczynając pracę nad książką, ja chciałem najpierw napisać coś takiego bardziej encyklopedycznego, że to wszystko, co się wydarzyło, jakoś podsumować w sposób bardziej taki usystematyzowany, ale potem wybrałem formę esejów. Właściwie każdy z rozdziałów w tej książce ma formę takiego eseju. I wtedy zacząłem myśleć o takich bardzo wyrazistych tematach do każdego z rozdziałów, więc ta książka się rodziła w zasadzie w trakcie pisania. A ilustracje to jest rzeczywiście bardzo duże wyzwanie. Ja tutaj miałem bardzo silne wsparcie też ze strony wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które pomogło różne kwestie praw autorskich rozstrzygnąć, ale zresztą warto może zauważyć, że rodzi się taki zawód osobny, który Anglicy nazywają picture researcher, czyli ten, kto zdobywa prawa autorskie i poszukuje w ogóle ilustracji. Ja miałem taką właśnie osobę do pomocy i dzięki temu mamy tak bogato zilustrowaną książkę. Ale trzeba przyznać, że artyści w większości byli skłonni oferować te prace na bardzo korzystnych warunkach do reprodukcji. I to też jest zawsze dla autora bardzo miłe, że jego praca wzbudza zainteresowanie i twórcy chcą umieścić w książce reprodukcję własnych prac. No, na pewno, któż by nie chciał. Ale wracając do zawartości tomu, który jest całkiem opasły, to jeszcze pan tam zauważa, że nie jest wszędzie tak różowo. No, to wiemy. Wiemy, jeśli się przypatrujemy temu życiu artystycznemu, tak jak pan, czy ja, czy inne osoby. I artyści pozostawieni zupełnie sami sobie, przynajmniej tak się zdarzyło w państwie polskim, w RP, szukają ratunku. No wiadomo, każdy się chwyta jak może. A to idą na etat. To, co było wielkim atutem życia artystycznego w PRL-u, że byli wolni. Mogli brać jakieś prace zlecone, ale nie musieli iść na etat. W tej chwili idą na etat, żeby mieć z czego żyć. A to podpierają się instytucjami. Mówił pan o tych instytucjach, ale w takim no, raczej pozytywnym kontekście. Natomiast mi się wydaje, że te instytucje też czasami coś narzucają. Pisze pan zresztą o czymś, co określa pan autokolonizacją. Cóż to takiego? To jest kwestia, która mnie interesuje też od wielu lat, czyli przekonanie części elit w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, że modernizacja, która miała się zacząć w roku 89, powiedzie się wyłącznie wtedy, kiedy będziemy naśladować jak najszybciej i jak najbardziej dogłębnie wzorce zewnętrzne. To była postawa typowa dla lat 90., ale ona wcale nie zaniknęła. To już nie musiały być wyłącznie wzorce rozwiązań stricte gospodarczych, ale też kulturowych, politycznych. I to przekonanie, które bardzo dobrze opisał badacz bułgarski przed laty Aleksander Kiosew, on mówił, że charakteryzuje kultury, które mają takie poczucie gorszości, tego gorszego narodzenia swojego, tej niedoskonałości, tej fragmentaryczności, że ta pełnia jest gdzie indziej, żeby stać się chociaż jej częścią i namiastką, musimy ją naśladować. I nadzieja jest taka, jeżeli ma się to udać, to nadzieją jest tylko naśladowanie w całości, czyli po prostu kolonizowanie z własnej woli. To nawet nie musi być kolonizator tym zainteresowany, co jest bardzo istotne. No tylko właśnie. Sami próbujemy to zrobić. I taka postawa też się pojawiła w świecie artystycznym. Myślę, że zwłaszcza lata 90. będą pod tym względem kapitalnym przykładem studiowania takiego na przykład pozornego buntu, pozornej liberalizacji, pozornego pluralizmu, który był raczej adaptacją wzorców kulturowych niż ich poszukiwaniem, czy na przykład badaniem własnej tradycji, jak problemy, które dzisiaj dla świata są ważne, były rozwiązywane w polskiej historii, a niekoniecznie należy szukać ich rozwiązań gdzieś tam w świecie, prawda? I tutaj pod tym względem ten rozdział, który traktuje o sztuce politycznej, jest dla mnie kluczowy, Bo ja tam pokazuję coś w rodzaju takiego buntu na zamówienie, który się pojawił w latach 90., czyli pewnych działań o charakterze pozornie takim liberalizującym świata, które były robione trochę na zamówienie, a nawet nie trochę, tylko wprost na zamówienie instytucji kultury, czy ale tak jest nadal przecież. Jak obserwujemy to, co się dzieje w tych najważniejszych instytucjach, to przecież jest wyraźnie pewien trend. Pewne modne, użyjmy już tego słowa, pewne modne lub niemodne tematy. No tak, to jest pewien standard, prawda, w ogóle w świecie, w życiu artystycznym, że takie mody istnieją, ale tutaj mi się wydaje, że mówimy jeszcze o czymś poważniejszym, czyli o tym, że, i tu się z panią zgadzam, że takie postawy wcale się nie skończyły, czyli o takim przekonaniu, że no, istnieją pewne gdyby rzeczy do jakoś przepracowania, czyli po prostu musimy przez pewne tematy, jakie tematy podjąć, musimy przez te problemy przejść, żeby stać się właśnie nowoczesnymi, dojrzałymi, dorosłymi, prawda? Że bez tego nie mamy prawa być, czy uznawać się za ludzi współczesnych. I tu jest ta kwestia, bo mody to jest jedna sprawa, one zawsze były i będą i myślę, wydaje, że potrafimy je rozpoznawać i gdzieś tam wzruszać ramionami ewentualnie i akceptować, jeżeli akurat to jest moda, która nam odpowiada. A tutaj chodzi raczej o tą wolność myślenia, prawda? I to jest jedno z największych wyzwań dzisiaj. Myślę, że właśnie po doświadczeniach 30 lat transformacji możemy sobie wyraźnie powiedzieć, że albo wybierzemy tę drogę autokolonialną, która tu się z panią, jeszcze raz podkreślę, całkowicie zgadzam, wcale nie zaniknęła, albo poważymy się na coś więcej, czyli poważymy się na podmiotowość, poważymy się na uniwersalizację doświadczenia polskiego, artystycznego, historycznego, czyli pokazanie jego wartości ogólnoświatowej, a nie traktowanie go jako pewnego regionalistycznego dziwoląga, a zatem to są rzeczy, które dzisiaj są kluczowe i jak jeszcze raz podkreślę, transformacja dała nam już pewnego rodzaju doświadczenia i umiejętność rozpoznawania tego problemu bardzo dobrze. No i teraz można powiedzieć, że chciałoby się, żeby on był rozwiązywany właśnie w ten sposób ambitny, tak to określmy. Panie profesorze, kwestia finansów. Podobno nie wypada mówić o pieniądzach, ale jednak w tym przypadku musimy o tym powiedzieć. Artyści są biedni, en masse, a jest ich coraz więcej i więcej. To jest też jeden z paradoksów współczesnego świata, że pomimo świadomości, czy też no, naocznego przykładu, że nie jest łatwo przeżyć i utrzymać się będąc artystą, to młodzi ludzie no, na Urale są do różnych uczelni artystycznych, a jest dużo więcej możliwości niż było, bo wszak powstało wiele prywatnych. I tak mamy co roku mniej więcej, jedni mówią 1000 absolwentów uczelni, inni obliczają, że to aż 2000 tych absolwentów. No i z czego oni potem mają żyć? Oczywiście szczęśliwcy, albo ci najbardziej utalentowani, bo jedno z drugim idzie w parze i szczęście i talent musi być i to, są w stajniach tak zwanych tych najlepszych galerii prywatnych, albo w stajniach no, jakichś galerii publicznych. No ale ta wielka masa po prostu zaciska zęby, zagryza. Skąd by tutaj, gdzie by tutaj, pod co się podpiąć? No i mamy często właśnie takie rozpaczliwe wręcz poszukiwania naśladowcze. Tak, to jeden z powodów, dla których należy prowadzić taką rozsądną politykę wspierania twórców, chociażby w oparciu o pewne ułatwienia podatkowe, o czym już trochę dzisiaj powiedzieliśmy, czy krótko. To rzeczywiście jest niebywałe, ale dopiero w ostatnich 2 latach został przeprowadzony taki program badawczy, który pozwolił na określenie, ilu w Polsce jest artystów zawodowych, czyli tych, którzy utrzymują się z własnej twórczości. No na różnym poziomie oczywiście dochodów, ale jednak we wszystkich dziedzinach sztuki jest ich 60 tysięcy, mniej więcej. Czy to jest dużo na kraj 38-milionowy, czy nie? No moim zdaniem niedużo, że to właśnie jest przykład tego, że w Polsce tylko tyle osób jest w stanie się utrzymać, podkreślam, we wszystkich dziedzinach sztuki, tak. To nie tylko chodzi o sztuki piękne. Sztuki wizualne, jak teraz tak, raczej lubi jak określać. Się teraz mówi. Więc tutaj mamy pewien zasadniczy problem do rozwiązania. Ja myślę, że docelowo będzie w Polsce funkcjonowało z jednej strony coraz szersze wsparcie rynku sztuki i w ogóle prywatnych środków, bo to i czy przez fundacje, czy przez galerie, czy przez inne formy zainteresowania tej tak zwanej klasy średniej sztuka znajdzie swoje wsparcie, a z drugiej no niezbędny będzie program wsparcia ze strony państwa, bo bez tego będziemy tracić nawet wśród tych 60 tysięcy kolejnych twórców, a naprawdę jeżeli Polska ma być właśnie tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli jakimś ważnym podmiotem w życiu artystycznym w skali świata, no to artyści są najważniejsi w tym wszystkim. No, wydawałoby jeżeli czekamy się na wielkie dzieła, to, tak, to wielkich dzieł się nie tworzy wbrew romantycznej wizji na strychu przy świeczce, tylko w chwili, kiedy mamy odpowiedni system wsparcia dla artystów i też wsparcia dla istniejących już dzieł, ich promowania, pokazywania itd., itd. Groza polega na tym, że część artystów wybitnych jednocześnie nie radzi sobie z taką instytucjonalną działalnością, z pisaniem programów i tak dalej, i naprawdę bardzo wielu z nich przymiera głodem. Podobno w Polsce 90, takie badania są, 90% artystów, mówię już w tej chwili o tej dziedzinie sztuk wizualnych, jest no, w nędzy, w tej mieści się w tej najniższej półce, najniżej zarabiających, poniżej tej kwoty, która się pozwala po prostu utrzymać. No i wtedy naprawdę się nie przebiera w środkach, jeśli tylko jest taka okazja. Myślę, że to też prowadzi, panie profesorze, do lekkiej degeneracji, a w każdym razie łamie kręgosłup. Mówiło się, że komunizm łamał kręgosłupy, ale mi się wydaje, że głód też. Tak, to jest oczywiście inne łamanie, nieporównywalne. Tak. Ale tutaj rzeczywiście wracając do książki, to tak, ta postawa autokolonialna wynika też ze słabości lokalnych środowisk, z tego nieistnienia odpowiednich narzędzi wsparcia dla sztuki. I rzeczywiście dla artystów, rzeczywiście wtedy jest tak, że najłatwiejszym wyjściem jest zrobienie czegoś, co się łatwo pokaże w świecie. Tutaj opisuję pracę takiego twórcy bułgarskiego, nazywa się Iwan Mołdow. Zresztą Bułgarzy, jak widać, mają ten problem autokolonialny bardzo dobrze rozpoznany, też ze względu na swoją własną historię. On opisał o tym w swoich tekstach, że dla przeciętnego artysty z regionu środkowej Europy po roku 89 celem nie było stworzenie wybitnego dzieła sztuki, ale dopasowanie się do wymagań międzynarodowego rynku artystycznego, dlatego że tylko w ten sposób mógł po prostu przetrwać, nawet właśnie biologicznie, prawda? W związku z tym nie chodziło o to, żeby stworzyć coś mądrego, rozpoznać rzeczywistość wokół, tylko stworzyć coś, co się sprzeda na Zachodzie. No bo to przecież tam były główne środki. Możemy dzisiaj mówić też o innych obszarach w świecie, gdzie się kolekcjonuje sztukę współczesną, no ale wtedy był wybór jeden. I on zrobił taką na ten temat ironiczną pracę, właśnie groteskową, która polegała na tym, że pokazywał w takich pudełkach na kształt tych przenośnych muzeów Marcela Duchampa, pokazywał fragmenty instalacji, czy właściwie fragment, który ukradł z instalacji wybitnych artystów. Taki rodzaj gabinetu osobliwości, ale też tych takich, nie wiem, relikwii, tych wielkich, uznanych gwiazd, do których on też chciałby kiedyś, w cudzysłowie, dołączyć. I w związku z tym takie sobie muzeum tych sław rynkowych, dobrze prosperujących zrobił, jako taki typowy prowincjusz, który no, robi wszystko, żeby być jednym z nich. On oczywiście takich postaw... Znaczy ta praca jest na tyle mądra i wieloznaczna, że chyba doskonale pokazuje paradoksy, czy właściwie tragedię tego autokolonialnego uwikłania, ale też dobrze pokazuje, że problem istnieje i jest do rozwiązania też ze względu na te właśnie formy organizacyjne życia artystycznego. Panie profesorze, też sobie ten fragment zakreśliłam. Okropnie kreślę po książkach takich, które uważam, że muszę mieć zakreślone, podkreślone te fragmenty, które najbardziej jakoś zapadły mi w pamięć. I żeby tym bardziej nie zapomnieć. I też kolejny typ, o którym pan pisze, typ artysty, postawa wobec świata, wobec tego, co się wydarzyło. Też no, i w Polsce mamy reprezentantów i nie tylko. Mianowicie artysta, który... To troszkę pokrewne jest wobec tego ironicznego dystansu. Artysta, który sobie jakoś nie za bardzo może radzi, a może go coś razi po prostu w tym świecie, konstruuje alternatywne światy. Pan wymienia tutaj też kilku artystów, w tym naszego artysty Jarosława Kozakiewicza, zresztą tam także w ogóle kilku innych Polaków, którzy tworzą coś, co będzie może w przyszłości. I to jest, no też jest to zabawne. Dla mnie ten rozdział o historiach alternatywnych był też jakimś odkryciem, że ten proces, który znamy z prac historyków, proces takiego budowania alternatywnych wersji przeszłości, on też dotyczy artystów. Czyli te prace, które są jednak rozproszone i nie były jakoś pod tym szyldem jeszcze zebrane, ja tutaj próbuję pokazać jako pewną spójną wizję świata. Ona też wynika z paradoksów transformacji, z napięć, jakie rodziły się wokół kwestii pamięci, zwłaszcza tej pamięci o komunizmie, pewnych podziałów społecznych, które ujawniły się w trakcie transformacji. W związku z tym, jakie jest wyjście? Jeszcze jednym z tych wyjść może być budowa alternatywnego świata. Czyli tego, który jest odległy od tego, którym funkcjonujemy. W związku z tym nie przenosi wszystkich jego niebezpieczeństw ze sobą. A z drugiej strony jest na tyle blisko, jest tak paralelny, że pozwala jednak mówić też o czymś ważnym dla nas współcześnie. I tutaj Jarosław Kozakiewicz zrobił kiedyś taki bardzo dobry film Natura do, w cudzysłowie, mieszkania, który sobie wyobraził, że osiedle za żelazną bramą w Warszawie, to w centrum, prawda, przy osi Saskiej, będzie porośnięte w sposób naturalny roślinnością, będzie wytwarzać tlen dla Warszawy, że te betonowe bloki, czy te betonowe, koszmarne fragmenty polskich miast, nie zawsze przecież dobrze zbudowane, w większości nie, nagle przestaną być problemem, co więcej, staną się atutem tych miast, ponieważ zamienią się w wertykalne ogrody, mieszkania tam będą świetne, zdrowe, nawet będzie można uprawiać jakąś tam żywność na ścianie bloku. No i ta praca, która była postrzegana jako taka krytyka utopii modernistycznych i ich trwania dzisiaj, to w tej mojej interpretacji pokazuje raczej dążenie do tego, że my próbujemy sobie na tym polu alternatywnego świata wyobrazić coś, co powinno by się wydarzyć w naszej rzeczywistości, ale nie może. I teraz prowadzi nas to na przykład takiej refleksji, w związku z tym, co zrobić, żeby polskie miasta były bardziej zielone, prawda? I cała ta dyskusja o przestrzeniach publicznych, ona też wynika z takich alternatywnych rzeczywistości. Więc one są robione na poważnie. I dlatego ja je bardzo cenię jako pewną formę opisu współczesnego świata. Na poważnie, ale jednocześnie no jest to z przymrużeniem oka. Przypomnijmy jeszcze pracę, która przyniosła nam jedyne jak do tej pory Złote Lwy w Wenecji, czyli projekt Nicolasa Grospiera i Kobasa Laksy. To były fotogramy przedstawiające zmyślone historie przyszłościowe tym razem. Co się stanie z niektórymi budynkami? No w tej chwili nam się one wydają, owe budynki, szczytem nowoczesności, albo są świetnie działającymi instytucjami dobra publicznego, jak na przykład Biblioteka Narodowa w Warszawie. Ale co się może z nimi stać w przyszłości? Pan to też przywołuje. Tak, to jest znakomita praca. I ona ma w sobie i ten aspekt ironiczny, bo oni tam sobie pozwalają na takie paradoksalne zestawienia, czy właśnie ironiczne, bo na przykład zamieniają się instytucje kultury w wielkie sklepy, albo lotnisko Okęcie zamienia się w farmę hodowlaną dla jakichś super gatunków krów. Tak, to jest z jednej strony taka świetna krytyka takiej wiary w tą błyskawiczny, szybki postęp na wzór właśnie globalny, który nas uzdrowi, prawda? Bo właściwie, no czemu nie? Czemu nie wyobrazić sobie takiej sytuacji, że nagle wszystko po prostu pęka jak bańka mydlana? No i co my zrobimy z takim Okęciem? A z drugiej strony myślę, że to też jest jakaś taka dobry pokaz nadziei, którą przynosiła transformacja, że wszystko da się szybko zmienić, poprawić, a w związku z tym te wszystkie działania są nie zawsze sensownie ugruntowane właśnie w kulturze, która nas otacza, naszej tradycji, i one mogą, w związku z tym są bardzo umowne, prawda? I w zasadzie taki budynek dlaczego może nie zmienić swojej funkcji? Tutaj ta taka znana z postmodernistycznych wizji czy interpretacji świata, ta umowność rzeczywistości. A nam się wydaje, że akurat do opisu niektórych aspektów transformacji się bardzo dobrze nadaje, czyli tego, że te negocjacje na temat przeznaczenia poszczególnych działań, budynków, książek, dzieł sztuki, ich znaczenia były szalenie jak gdyby zakorzenione w swoim czasie, na przykład w latach właśnie 2000 czy przełomu 90. i 2000. I jeżeli cała ta taka otoczka ich, ten blichtr zniknie, one są po prostu puste, są bez żadnego znaczenia. I dlaczego wtedy nie zamienić ich w coś nowego? Więc to też ten alternatywny świat, który oni powołali, no, mówi nam jakąś prawdę o nas samych. No, mam jeszcze historię alternatywne, historię. To troszeczkę takie science fiction. Artystyczne science fiction nam się robi. Tak, ja bardzo, bardzo lubię te prace też artystów spoza Polski. Tam pokazuję, mówię o pracy, która była pokazywana kiedyś w Zachęcie Adeli Babanowej, Powrót do Adriaportu, którym ona opisuje, tak, rzeczywiście istniejący kiedyś plan budowy linii kolejowej w tunelach między czeskimi Budziejowicami a Morzem Adriatyckim, po to, żeby Czechosłowacja wreszcie leżała też nad morzem. Mianowicie jeden z inżynierów praskich miał taką wizję, nawet zaczął nad nią pracować z inżynierami, żeby zbudować coś takiego pod ziemią. To czasy żelaznej kurtyny, pamiętamy, podróż nawet do Jugosławii z Czech wymagałaby przekroczenia granic Austrii, to nie było takie proste, no i w ogóle to czas zajmuje, a tutaj za niespełna 3 godziny bylibyśmy nad morzem. Co więcej, on zakładał, że z budowy tego tunelu wydobyta ziemia posłuży do, proszę uważać, do usypania wyspy na Morzu Adriatyckim, która będzie własnością państwa czechosłowackiego i tam turyści z Czechosłowacji będą sobie mogli wypoczywać, prawda? Ona będzie miała taki eksterytorialny status, tam nawet mówiono o takim specjalnym promie. To miało być koło miejscowości Koper, właśnie w Słowenii dzisiejszej. No i Adela Babanowa zrobiła film, taki mokument, prawda, czy udawany dokument, tak, który mówi, jakby to było rzeczywiście. Tak. I on tam, ten inżynier, nazywał się Karel Żlabek, jedzie tam na tą wyspę z szefem Komunistycznej Partii Czechosłowacji. No wszystko jest świetnie, turyści przyjeżdżają, tylko nagle zostanie zachwiana czasoprzestrzeń, bo to jednak wydobycie tej ziemi i zbudowanie czegoś takiego pod ziemią, nagle coś zrobiło złego z planetą Ziemia. Zaczynają się pojawiać jakieś dziwne gatunki zwierząt na tej wyspie i ona zostaje zamknięta i ten tunel zostaje zamknięty. Więc historia kończy się nie happy endem, aczkolwiek takie wywiady, znów z tym takie udawane wywiady z turystami, którzy opowiadają, jak tam było świetnie na tych wakacjach, najlepsze wakacje w życiu nad Morzem Adriatyckim, czeskim wreszcie. Prawda? I to jest taka świetna opowieść o science fiction, ale też w duchu science fiction, ale też o tym, że jak ten komunistyczne utopie, do czego były w stanie doprowadzić, bo jak bardzo oszukiwały ludzi, też do jakiego stopnia były jakąś absurdalną gigantomanią, która prowadziła donikąd. Bo wystarczyło po prostu otworzyć granice i zbudować dobrą drogę i już. Komfort podróży jest taki sam. I w ogóle całe to przekonanie o trwaniu tego podziału świata i przekraczaniu, zawracaniem rzek, prawda, czy przenoszeniu upraw rolnych na pustynię, no te wszystkie absurdalne, negatywne, tragiczne czasami pomysły, no były częścią tamtego systemu i dzisiaj na nie patrzymy z takim właśnie dystansem, ale też po to, żeby zastanawiać się, czy dzisiaj nie wpadamy w podobne różnego rodzaju absurdalne manie, więc panie profesorze, alternatywny świat jest bardzo ciekawy. I tu postawimy kropkę. Proszę państwa, ja myślę, że to znakomita puenta, ta wyspa sztuczna na Adriatyku, jako że są wakacje. I ja dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem, był profesor Andrzej Szczerski, historyk, krytyk sztuki i kurator. Dziękuję także paniom, które mnie wspierały, Edycie Kocębie i Renacie Szewczak. Ja się też z państwem żegnam, Monika Małgowska. No i jeszcze jakiś akcent muzyczny na koniec. Mam nadzieję, że wszyscy artyści będą wiedzieli, o co w tym chodzi. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Szary człowieku, choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tylko